إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Watukufu Islam, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Khutba yetu ya leo tutaelezea kuhusiana na umuhimu wa kufuata sunna za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumetanguliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayosema وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا kwamba alichokuleteeni mtume sallallahu alayhi wa sallam kichukueni na alichokukatazeni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kiacheni maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala yanatuonyesha umuhimu wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kila ambalo aliloliamrisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kadhalika kuacha kulifuata na kulifanya kila ambalo amelikataza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kadhalika mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa ameeleza maneno yenye kuendana sambamba na maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ma amartukum bihi min shay'in fa'tu bihi mastata'tum lile ambalo nililokuamrisheni katika jambo lolote basi mnatakiwa mliendee jambo hilo kwa kadiri ambavyo mtakavyoweza Na maneno haya mtume sallallahu alayhi wa sallam yamesapotiwa pia na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema Fattakullaha mastata'tum Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango ambacho mnachoweza Wasma'u wa ati'u na msikilize na mtii Na mtume sallallahu alayhi wa sallam akaendelea kusema ya kwamba wa maana haitukum bihi fajtanibuhu na yale ambayo niliyokukatazeni na yale ambayo niliyokukemeeni nikakuelekezeni kwamba hayafai kuyafanya basi hayo imekuja amri moja kwa moja ya kujitenga na mambo hayo na tunaona tofauti ya amri subhanahu ya amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika utendaji wa taat na awamir za wajibat na awamir za mustahabbat na mandubat Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ameweka taaliki ya istitaa, kama mtu atafanya atatekeleza amri hiyo muda ambapo atakuwa ana uwezo wa kutekeleza kile alichoamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam au kile alichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili limekuja katika Qur'an ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi kutenda kile ambacho ilichoamrishwa, kutenda kile ambacho ilichoelekezwa, isipokuwa itafanya kile ambacho nafsi inaweza kukifanya. Kwa hiyo amri zilizotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na zilizotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunazipata maelekezo yake kupitia aya hizi na ahadithi hizi, kwamba tutafanya kile tunachokiweza na hatutoacha na tutofanya kile ambacho tusichokiweza. Na katika mlango huu, ndugu Waislamu, ndio tunakuta kwamba sisi tunashindwa kutekeleza yale ambayo tuliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo tuliamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu tu kipindi hiki au kwa sababu tu hali zetu bado hazijawa ni zenye uwezo wa kufanya yale ambayo tunayakuta katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na tunayakuta katika sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa min tilka al-ashiya, na katika mambo hayo tutatoa mfano mmoja wa al-jihadu fi sabilillah, kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tupigane jihadi katika njia yake kwa ajili ya kuliinua neno lake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa sababu amri hiyo ilikuja kipindi ambacho masahaba wamejiandaa, masahaba wana nguvu za kiimani na za kimwili na za kimaandalizi na za kisilaha, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akalitoa jeshi kwenda kupigana na akina Abu Jahal na nyingi katika vita alizopigana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akishinda. Na katika kipindi hiki ambacho Waislam ni dhuafa adhilla, bado watatakiwa waisome aya ile ile ya jihadi aliyokuja kuamrishwa Mtume na masahaba, lakini maadami listitaa itabidi Waislamu wawe na subra, Waislamu wafundishane iman, Waislamu wafundishane ahkamu l'islam wa sharaihi, ili kuweza kuzikusanya zile nguvu ambazo walizokuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba, ili iweze kutekelezwa ile nguzo ambayo iliyokuwa ikitekelezwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika wakati wa masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ndugu Muislamu, hili linatuonyesha ya kwamba kila aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na si kila aliloliamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam eti kwamba tutakuwa sisi tunalazimishwa kulifanya katika njia ya aina yote, hata kama litakuwa linatuletea madhara. La hasha wakalla, bali Uislamu umekuja katika kuyalinda mambo kama haya. Umekuja kuhifadhi damu za watu, umekuja kuhifadhi heshima za watu, umekuja kuhifadhi vizazi vya watu, imekuja kuhifadhi mali za watu. Uislamu huu uliokuja kuhifadhi vitu hivi ndio huo huo ambao unatuambia tuwe na subira pale ambapo subira inatakiwa kufanya kazi, kadhalika tuyatekeleze yale ambayo tulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na tuyatekeleze yale ambayo tulioamrishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, pale ambapo mambo hayo tutakuwa na uwezo nayo. Na ndio maana tukawakuta masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika maeneo kama ya Makka, wamekuwa wakichezea kichapo, wamekuwa baadhi yao wakifa, wamekuwa baadhi yao wakiteseka, wamekuwa baadhi yao wakifanya ibada katika nyakati hizo, wakifanya ibada kwa njia za siri, wakiwaogopa makafiri, kwa sababu makafiri walikuwa na nguvu, makafiri walikuwa na tabia ya kuwadhulumu mali zao, walikuwa na tabia ya kuwanyang'anya watoto zao na wake zao, walikuwa na tabia ya kuwapiga na kuwatumbua matumbo yao. Kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Ammar ibn Yasir, alipouliwa baba yake Yasir na mama yake Sumayya, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anampa subra, anamuhusia subra Ammar akisema, isbiru ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, subirini enyi watu mnaotokana na familia ya Yasir, hakika mawaidi yenu, ahadi yenu na mafikio yenu kwa subira hii ambayo mlionyesha na ya dhati kabisa kwa ajili ya kuutetea Uislamu, kwa ajili ya kushikamana na kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, basi mawaidukumul janna, mawaidi yenu na ahadi yenu na sehemu yenu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa sehemu hiyo ni sehemu ya peponi, hakuna sehemu nyingine isipokuwa ni sehemu hiyo. Watu wale wakasubiri, watu wale wakawa na uvumilivu, wakavumilia mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohama kutoka Makka kwenda Madina, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amepata nguvu, pamoja na kwamba nguvu ile haikuwa kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia safari ya Abu Sufyan ambayo inatoka Sham kupita maeneo ya ufukweni wa bahari nyekundu, Baharul Ahmar, ambao bahari hiyo haipo mbali sana na mji wa Badr, haipo mbali sana na mji kwa sasa unaitwa ni mji wa Yambo au mji wa Badr, takriban kutoka Madina kilomita takriban 90 na kitu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakusanya jeshi lake la watu 300 kuelekea katika maeneo ya Badr kwa ajili ya kuushika msafara ule, ikiwa ni lipizo ya yale ambayo waliofanyiwa Waislamu ya dhulma hali ya kuwa wakiwa madhaifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakusanya watu takriban 313 na katika riwaya 315 kwenda kukamata msafara uliokuwa ukiongozwa na Abu Sufyan uliokuwa umebeba mali. Msafara ule kama wanavyoeleza al-muarrifun ulikuwa ni msafara uliokuwa na watu takriban 50. Ukiangalia watu 315 na watu 50 wanaingia takriban mara 6 na zaidi. Lakini pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusanya watu waliokuwa na maandalizi ya kivita, kadhalika alikusanya watu waliobeba silaha na kila maandalizi ya mapambano kwenda kuwakamata watu 50 wenye mali za dhahabu na mingineyo. Wale watu walipopata habari wakabadilisha njia kutoka katika njia ya ufukweni kuja katika njia ya milimani, na wakawa wamepishana na jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisa ni kirefu cha vita vya Badri, walipokuwa wamekimbia na habari imeshafika Makka kwamba msafara wa Abu Sufyan wakati wote utakamatwa, msafara huo wakati wote utatekwa na Muhammad na watu wake. Abu Jahal akawa amekusanya jeshi la watu takriban 1000 kuja kupambana na kuuokoa msafara huo. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana ajatamaki jeshi hilo tayari limefika katika maeneo hayo ya Badr. Jeshi hilo tayari limefika katika maeneo ya Badr, pamoja na kwamba jeshi hilo tayari lilikuwa limeshajiandaa, limekuwa na silaha kubwa zaidi ya silaha za Waislamu, limekuwa na maandalizi makubwa, idadi ya watu zaidi ya idadi ya Waislamu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam baada ya kuona ameshaliondoa jeshi na lipo katika uwanja wa mapambano, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada wa malaika ambao wangeweza kupigana na makafiri wale, ili kundi lile dogo lililokuwa na imani thabiti kabisa ya kuupigania Uislamu lisije likashindwa, na ili litakaposhindwa jeshi hilo litakuwa umeshinda Uislamu na watu wote watakuwa wamekufa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ahadi ya kuenea Uislamu ingelikuwa ni uzito kukamilika katika fikra ya kibinadamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika riwaya, Mtume akainua mikono yake mpaka nguo yake ya juu ikawa inadondoka. Anasema Abu Bakar, Mtume aliinua mikono yake mpaka tukaona weupe katika makwapa yake. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha malaika wakapigana bega kwa bega pamoja na Waislamu, na vita hivyo Waislamu wakawa wameshinda. Akulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد دوكم إسلام أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى كذلك نكم تكي رحمة متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد تناونا umuhimu wa kuitukuza sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwa kufanya yale ambayo aliyoamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwa kuacha yale ambayo aliyokataza mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo la msingi, yale ambayo aliyoamrisha na mtume sallallahu alayhi wasallam tunayafanya bila istitaa, kwa sharti la uwezo wa kuyafanya yale ambayo aliyoamrisha na yale ambayo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yale ambayo aliyokataza mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaona kwamba tumeambiwa tuyaache bila kutafuta uwezo au kutokutafuta uwezo. Ndugu Muislamu, katika vita hivi ya Badri Waislamu walishinda na wakarudi katika mji wa Madina wakiwa ni wenye kuvuna ngawira na wenye kuchukua mateka, na kama ilivyokuja ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala habari za mateka wa Badri, namna gani mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alivyofanya katika mateka hao. Tunapata vita vya pili ambavyo vilipiganwa. Vita hivi vilipiganwa mwaka wa 3 hijiria. Makafiri walipopigwa wakaona hakuna jinsi, lazima walipize kisasi, kwa sababu viongozi wengi katika koo za kikureishi walikufa katika viwanja vya Badri. Wakadai kwamba haiwezekani isipokuwa mwaka wa 3 waandae ili kufanya kisasi ambacho kitakuwa ni historia na Muhammad na watu wake watashika adabu. Wakaandaa mapambano hayo mwaka wa 3, wakaelekea katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata taarifa hiyo akaona hakuna jinsi, kwa sababu si hikma kupigana vita katika mji, ni lazima tutoke nje. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka takriban kilomita 4.5 kuelekea katika mlima wa Uhud. Pale akawa ameandaa jeshi lake vizuri na kuliamuru jeshi la watu takriban 50 kupanda katika mlima wa Jabal Rumat, wawe ni wenye kushika mishale. Na akawaambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, msishuke katika mlima huu, hata kama mtaona Waislamu sisi tumekufa, tumeshindwa, tumepigwa, tumekufa, kisha tumekaa muda mrefu mpaka viwiliwili vyetu vikaoza, ndege wanaanza kula minofu yetu, msishuke. Waislamu wale wakasikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakapewa kiongozi atakaoongoza hapo juu. Vita vikaendelea na makafiri wakawa wameshindwa. Makafiri walivyoona wameshindwa na wanakumbuka kipigo cha Badr, wakaanza kukimbia. Vita vile, kama wanavyoeleza muarikhun, upande wa makafiri vilikuwa vinaongozwa na mtu mmoja anaitwa Khalid ibn al-Walid, sahabiyi jalil ambaye alikuja kusilimu baadaye. Alikuwa anaitwa Saifullah al-Maslul. Huyo akalizungusha jeshi lake mlima wa Uhud nyuma, mlima ambao ni mrefu katika milima ya hapa duniani. Akazungusha jeshi lake kwa nyuma kuja kutokea upande wa mlima ule mdogo uliokuwa unaitwa Jabal Rumat, yani Jabal Ashabur Rumat. Watu wale walipoona Waislamu wamekuwa wameshinda, wanakusanya ngawira chini na jeshi la makafiri limekimbia mpaka limepotea, wao wakaona ni chance ya kushuka na kukhalifu sunna ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hapa tunaona katika vita ya kwanza tunaona namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha Waislamu wakafata na wakawa wamefanikiwa. Lakini pili, hapa tunaanza kuona ni namna gani baadhi ya wale ambao waliokuwa katika mlima ule waliacha maamrisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakateremka takriban watu 40 na wakawa ni wenye kukusanya ngawira pamoja na kukusanya Khalid ibn al-Walid, mpaka anafika upande wa pili anawakuta watu takriban 10. Watu takriban 10 hawana uwezo wa kupambana na watu 1000 au 100 kadhaa. Wale watu wakauawa, wakashindwa, na Khalid akapandisha jeshi lake juu ya mlima ule, na wale waliokuwa wanakusanya zile mali wakawa wameshtukizwa kwa kupigwa na kuuawa mmoja baada ya mwingine mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vitabu vya tarehe vinatueleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yalivunjwa meno yake katika vita hivi. Kadhalika Mtume alipotea na makafiri wakaanza kufurahi na kusherehekea kwamba wamemuua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wakachanganyikiwa, angalia kosa moja tu hili la kukhalifu maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inawezekana kukhalifu kule kulikuwa kumejengeka katika ta'wil, katika tafsiri sio kuwa sahihi, kwa maana ya kwamba wao walidhani wameshinda. Labda walitafsiri maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba msishuke hata kama mtatuona tumeshindwa. Wao wakajua wakishinda wanaruhusiwa kushuka. Kwa kosa hili la kukhalifiana na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amejeruhiwa katika vita hivi. Lakini la pili, wamekufa mashahidi takriban 70 katika mlima wa Uhud pale, na wamezikwa maeneo yale kwa sababu ya kosa hili moja. Hapa ndugu Waislamu, tunaona ni namna gani Waislamu tunapatwa na madhila, Waislamu tunapatwa na udhalili, tunapatwa na ihana, tunapatwa na mambo mengi ambayo yanatufanya tuwe wanyonge. Sababu ni kuacha mafundisho na amri za kipenzi wa umma Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na jambo hili ndugu yangu Muislamu linakuja pale ambapo kunapopatikana X, alama hii hapa, kwamba anakuja Muislamu anakuwa na sura hii, mwingine anakuja anakuwa na sura hii, hizi sura mbili zinakuwa ni sura tofauti. Halafu kila Muislamu anajiona katika kile ambacho anachokiona kwamba ni sahihi, kwamba yeye ndiye anayetakiwa kusikilizwa, yeye ndiye anayetakiwa kufuatwa, yeye ndiye anayetakiwa kutiiwa bila kuwa na dalili, bila kuwa na msingi katika kile ambacho anachokisimamia. Ndugu Muislamu, jambo hili siku zote linatufanya sisi Waislamu tunakuwa nyuma. Nini kinatakiwa kifanyike kwa Waislamu? Waislamu tunatakiwa tuwe chini ya maelekezo yanayopatikana katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, chini ya maelekezo yanayopatikana katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sunna zilizokuwa sahihi. Tuwe wapole pale ambapo tunaposikia qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabatu. Tuwe wapole tunaposikia amesema Allah, amesema Mtume, amesema sahaba. Hapo tuwe wapole, na tusiwe waguruguru, tusiwe watu wafuju, na tusiwe wasusuwavu. Kadhalika maneno haya atayasema watu gani? Maneno haya yatasema na wanawachuoni, watu ambao tunaamini katika nyoyo zetu kwamba wamekwenda shule, wamesoma elimu ya dini, ni watu wenye uaminifu, ni watu wapole, ni watu wenye yakini, ni watu ambao tumeweza kuchukua kutoka kwao hii dini, wakaweza kutufikisha katika sehemu hii, wakaweza kutukataza bid'a, wakaweza kutukataza maasiya, wakaweza kutukataza yale ambayo aliyoharamisha yote Mtume sallallahu alayhi wasallama, na aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wakaweza kutufundisha tauhide, wakaweza kutufundisha sunna, wakaweza kutufundisha maelezo waliokuja kuyafanya masahaba baada ya kufa Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ndugu Muislamu, tujitahidi sana kumsha Allah subhanahu wa ta'ala, tujitahidi sana kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na tujitahidi sana kufuata sunna za bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. La mwisho ndugu Muislamu, katika mambo ambayo yanalinda hii sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na yanayadhimisha hii sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni umoja. Waislamu tunaamrishwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Waislamu tuwe wamoja. Tuwe wamoja kwa maana ya kufuata kitabu cha Allah, na tuwe wamoja kwa maana ya kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na tuwe wamoja kwa maana ya kufuata ufahamu wa wema waliotangulia. tukikifuata kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutakuwa ni wenye kukusanyika. Lakini tukiwa mbalimbali, kila mtu anafanya yale ambayo anayaona katika matamanio yake, hatuwezi tukakusanyika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, shikamaneni kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote wala msitengane. Shikamaneni enyi ndugu zangu ili muwe na nguvu. Shikamaneni enyi ndugu zangu ili muweze kuendesha mbele, kusogeza mbele Uislamu katika maeneo haya ya mji wa Mahembe. Mji wa Mahembe ni mji ambao Waislamu wapo kwa asilimia kubwa sana, lakini kwa sababu ya kutokushikamana Waislamu wamekuwa dhaifu, wamekuwa dhalili, wamekuwa ni wanyonge kwa sababu tu ya kutokushikamana. Na wale walioshikamana walishikamana kwa sababu ya biashara, walishikamana kwa sababu ya siasa, walishikamana kwa sababu ya mambo yao ya kuhenzagira na mambo mengine ya ushirikina. Haya hayakubariki katika Uislamu. Ukitaka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ingia katika dini hiyo kwa miguu na kichwa, na ushikamane na Waislamu kwa msingi wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.